फिर हमने उनके पीछे उन्हीं के नक्श कदम पर अपने और पैगंबर भेजे और उनके पीछे ईसा बिन मरियम को भेजा और उन्हें इंजील अता की और जिन लोगों ने उनकी पैरवी की उनके दिलों में हमने शफ़क़त और रहमदिली पैदा कर दी। और जहां तक रहबानियत का ताल्लुक है वो उन्होंने खुद ईजाद कर ली थी, हमने उसको उनके जिम्मे वाजिब नहीं किया था, लेकिन उन्होंने अल्लाह की खुशनुदी हासिल करनी चाही फिर उसकी वैसी रियायत न कर सके जैसे उसका हक था। गरज उनमें से जो ईमान लाए थे उनको हमने उनका अजर दिया और उनमें से बहुत लोग नाफरमान ही रहे।